Borettium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu do Polski dotrą szczepionki firmy Moderna. W piątek rusza szczepienie seniorów. To będzie kolenda inna niż wszystkie, bo w czasie pandemii królowa Elżbieta II zaszczepiona na zamku w Windsorze. Akcja szczepień nabiera tempa. Polska jest na trzecim miejscu pod względem liczby osób zaszczepionych. Jak dotąd szczepionkę przyjęło prawie 200 tysięcy Polaków. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut ocenia, że mamy moce przerobowe, by szczepić więcej, ale tempo szczepień zależy od dostaw szczepionek. Dobra wiadomość, że firma, której pierwsza szczepionka weszła w Polsce, dostarczy dziś drugie tyle niż było zobowiązanie pierwotne. Czyli powinno nam starczyć do 16 milionów. Moderna po prostu jest prawie identyczna i pozwoli zwiększyć liczbę osób zaszczepionych. Stamtąd będzie chyba około 3-4 milionów dawek, czyli połowę tego ludzi. Szczepionka firmy Moderna trafi do Polski w przyszłym tygodniu. Od piątku ruszy rejestracja do szczepień seniorów powyżej 70 roku życia na podstawie e-skierowania wystawionego automatycznie. Okres po świętach Bożego Narodzenia to dla katolików czas przyjmowania księdza po kolędzie. Jednak w tym roku ze względu na pandemię tradycyjnych wizyt duszpasterskich nie będzie. O tym, jak kolęda inna niż wszystkie będzie wyglądała w parafii w Skierniewicach, Katarzyna Grabowska. Duchowny najpierw zaprasza na mszę do kościoła mieszkańców konkretnych ulic, potem w asyście ministrantów chodzi od domu do domu i od bloku do bloku, modląc się, święcąc budynki i błogosławiąc ich mieszkańcom. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy kolędować. Chyba jak zawsze niesiemy Boże błogosławieństwo, uwalniamy od złych wszystkich duchów. Mieszkańcy wychodzą do bram swych posesji albo zapraszają do ogrodu, gdzie czeka przykryty białym obrusem stół, a czasem rozpalony grill. Inni w oknach stawiają świeczki na znak, że przyjmują tę inną niż zawsze kolędę. W obecnej dobie nie wpuściłabym do siebie pasterza, więc uważam, że taka forma współpracy dla mnie jest bardzo adekwatna. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Pogarsza się sytuacja epidemiczna u naszych zachodnich sąsiadów. Ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem sięgnęła 25 tysięcy. Zmarło ponad 1000 osób. Kanclerz Niemiec przyznała, że nie widzi szans na szybkie zakończenie pandemii. Z Berlina Wojciech Osiński. Angela Merkel ostrzegła, że w następnych 2 miesiącach należy spodziewać się pogorszenia sytuacji epidemicznej. Nie jesteśmy jeszcze w stanie odczytać, jak okres świąteczny wpłynął na poziom zakażeń. Także to, co słyszymy o mutacjach wirusa, nie sprawia, że mamy mniej powodów do zmartwień, powiedziała szefowa rządu. Angela Merkel zaznaczyła, że w wielu niemieckich szpitalach personel medyczny jest na skraju wyczerpania. Przypomniała, że obostrzenia sanitarne są ciężkie, lecz nieuchronne. Nasz cel jest jasny. Chcemy obniżyć liczbę nowych infekcji do średnio 50 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni. Przyznała, że w kampanii szczepień nastąpił falstart, obiecując jednocześnie, że za kilka miesięcy preparaty na COVID-19 będą dostępne dla wszystkich. Dziś media poinformowały o pierwszym przypadku zmutowanego wirusa w Berlinie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Pałac Buckingham poinformował, że królowa Elżbieta II i jej mąż, książę Filip, zostali dziś zaszczepieni przeciw COVID-19. Szczepienie odbyło się na zamku w Windsorze, dokąd oboje ze względów bezpieczeństwa przenieśli się z pałacu Buckingham po wybuchu epidemii. Królowa chciałaby upublicznić te informacje, aby przeciąć dalsze spekulacje, czy i kiedy zostanie zaszczepiona. Pałac Buckingham niezwykle rzadko przekazuje informacje dotyczące stanu zdrowia rodziny królewskiej. Królowa i jej małżonek z racji wieku znajdowali się w pierwszej priorytetowej grupie wyznaczonej do szczepień. Elżbieta II ma 94 lata, jej małżonek 99. W Rzymie w klinice Gemelli zmarł osobisty lekarz papieża Franciszka Fabrizio Socorsi. Chorował od wielu lat na raka, ale śmierć nastąpiła wskutek komplikacji po zakażeniu koronawirusem. Fabrizio Socorsi został osobistym lekarzem papieża Franciszka w 2015 roku. Był absolwentem Wydziału Medycyny i Chirurgii Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza. Pracował naukowo, był wykładowcą akademickim oraz ordynatorem oddziału hepatologii, a także dyrektorem Departamentu Schorzeń Narządów Wewnętrznych Szpitala San Camillo Forlani w Rzymie. Był także konsultantem medycznym Watykanu i Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.

Druga godzina przebojowej soboty już trwa. Zaczęła ją grupa, która właściwie nic nowego nie robi, ale skoro pociąg jest rozpędzony, to po co go zatrzymywać? Po co ulepszać? Lepsze jest wrogiem dobrego i te zasady wyznają panowie z AC/DC. Shot in the Dark nie otwiera ich ostatniego albumu Power Up, który został wydany 13 listopada 2020 roku, ale w zasadzie od początku do końca wszystko jest takie samo, więc tylko tytuły się różnią. A teraz człowiek, który no fajnie, jakby wystąpił w Polsce, jak to wszystko się zakończy, to może jest jakaś taka szansa. Bon Jovi w Trójce już teraz. Obowiązki tego wieczoru jeszcze wcisnę taką ciekawostkę o świętym spokoju za $500,000. Tak, można, jak się okazuje. Otóż pojawiła się informacja o sensacyjnej ugodzie pomiędzy Nicki Minaj i Tracy Chapman. Amerykańska raperka, chcąc uniknąć właściwie kolejnej rozprawy, zgodziła się zapłacić Tracy Chapman

lecimy ponad otwartym sercem, nie tym co w głowach. Lecimy przestrzeń, lecimy ponad. Cyrus i Dua Lipa w przebojowej sobocie. No to była bez wątpienia kolaboracja roku. Panie pod koniec ubiegłego 2020 wydały ten numer. Oj, po zakończeniu pandemii będzie wyciągał na parkiet. Na razie to ja wyciągam państwa na środek dużego pokoju, tylko proszę uważać na żyrandol, bo robią to państwo na własną odpowiedzialność. sukces to ludzie. Trzeba spotkać w życiu kogoś, z kim można coś zrobić. No, chociażby kraść te przysłowiowe konie. Z artystami, proszę Państwa, jest podobnie, tylko zgrana paczka może zrobić naprawdę coś wielkiego. Przed chwilą Nirvana, za chwilę artystka, która także ma szczęście do producentów i ludzi, którzy z nią współpracują. W przebojowej sobocie Rosalie. Program trzeci. Stay. Wszystko się zgadza. Tu musi się zgadzać, bo ta fabryka, która nazywa się Leny Krawic, działa prawidłowo. Nie ma tutaj przestoju, jeśli chodzi o produkcję. Nie do końca wszystko musi się zgadzać, jeśli odnajdą państwo takiego artystę jak E.S. Johnson, Jazz Johnson, urodzony w 1960 roku. To amerykański muzyk, gitarzysta, który występował w zespole The Time. I jeśli popatrzą państwo tak dłużej na niego, to on wizerunkowo będzie przypominał innego artystę, z którym przez sporą część swojego życia występował, bo jego wizerunek bardzo zbliżony jest do Prince'a, o ile nie taki sam. Kto od kogo co ściągnął, to pozostawiamy na razie bez rozstrzygnięcia. Teraz Jazz Johnson, 100 Watts of Funky. 100 voltios de pura diversión. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Justified for wearing a badge, yeah, you're chosen. 1 stycznia ubiegłego roku zmarł Andy Gill, brytyjski muzyk i producent. Był również gitarzystą w grupie Gang of Four, założonej w 1976 roku. To człowiek, który pomagał przy tworzeniu albumów kultowych zespołów. Chociażby Red Hot Chili Peppers, których jeszcze dzisiaj usłyszymy w przebojowej sobocie. W związku z tą rocznicą zostanie wydany taki specjalny dwupłytowy album z coverami jego kompozycji. W tej inicjatywę włączyli się m.in. frontmeni zespołów System of a Down i Rage Against the Machine, który przed chwilą właśnie usłyszeliśmy. A minęło już 17 lat, proszę Państwa, to z kolei z innej beczki od utworu, który nucił prawie każdy nastolatek w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, i który przykuwał uwagę niemal tak samo jak lider grupy, który ten utwór wylansował. Derasmus. Finding the answer won't stop.